ڈاکا پر سخت کارگی دی ڈی زیاد مشکل دی دانا کر منکر سوالونا آئیدانے کمل تیاری ہوکا کابر تور تم دی خونڑی ماران لرینا کابر تارو ہم رڑائی دا پانے کامل بادی تیاری روحان شینا تپوس دہر سشی بکی گی اول تپوس بد منز در نکوینا اے جہد مالا سخ سہا دے چی پتا وارا بید خور امبارونا نیکیوں کڑا انسانا چی دے کبر شیرڑا نیکیوں کڑا انسانا چی دے کبر شیرڑا دنیا گورا فانی دا تے نزیب یب تنہا دنیا گورا فانی دا تے نزیب یب تنہا دل حج پی دی ڈیر ساختے حل تک انشتا دے قسم قسم عذابونا تحفہ دنے کمل کا جوڑا دا وقت تیری بیا بکنے ارمانونا چھے بندی واند تو لہان چھے نپا کاری گی دا مارے اور دولتونا سوچے کسرنو کے اسی گی دیو کا پنسر آبادی دنیا نزینا مشکل لان تا جہد مالا واپس رات لی نشدات لی عالمنا نیکیوں کڑا انسانا چھد کبر شیرڑا نیکیوں کڑا انسانا چھد کبر شیرڑا دنیا گورا فانی دا تے نزیب یب تنہا دنیا گورا فانی دا تے نزیب یب تنہا دخپلو بدو تو بگار شا چے مشکلات تو لہد دے احسان شنا دلن مانانو چنجو کور دی خاغا کامیاتی چے سالی خامل لرینا دمر نہیں سخن خلاسی گی خور تتلی کلی کلی بشرنا جندن دا باندا سی تیری گی فانی دنیا دا زوانان واندی رستو زینا خوشالی نشتا جہد مالا پہر لار کے ممر گریشو غمونا نیکیوں کڑا انسانا چید کبر شیرڑا نیکیوں کڑا انسانا چید کبر شیرڑا دنیا گورا فانی دا تی نزیب یب تنہا دنیا گورا فانی دا تی نزیب یب تنہا خانی لا سنا بتلاڑ شو ہر سدی پاتی پا دنیا مکنا زنا آئی خیسا زوانی مرگی پنا کل پزڑے یون دینیم گلی ارمانونا چند جوندر نلاس پسر شی دا تور خور مسابر بیان رازینا احمد کا سما رب تا جاڑا چی دی نصیب کی دا پیر دوست دا جنتونا اے حسن زیب زانتا یار کا پا دی دنیا کی لیوانیان خوشال دینا نیکیو کڑا انسانا چی دی کبر شیرڑا نیکو کڑا انسانا چد کبر شیرڑا دنیا گورا فانی دا تی نزیب یب تنہا دنیا گورا فانی دا تی نزیب یب تنہا